اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں۔